Vejret resten af dagen, der er lidt sol, men også stedvis tåget eller skyet. I aften og i nat mest skyet og lidt regn af og til. Temperaturer mellem 1 og 5 grader, og vinden aftager. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er blevet 4:05. Dagens store historie, det er situationen i Ukraine, der jo altså udvikler sig time for time. Og hvis du bliver her hos mig, så skal jeg nok holde dig opdateret på det. Revolutionen har jo nu spredt sig fra Kiev, og nu er den afsatte præsidents støtter simpelthen gået på gaden, og de kræver nu deres revolution på Krimhalvøen. Og lige nu, der blafrer det russiske flag i vinden over parlamentsbygningen på Krim. Hvad sker der i Ukraine, og især på Krim? Ja, det vil jeg fortælle lidt senere, men inden da, så vil jeg godt lige give dig et simpelt spørgsmål. Hvem holder du med i Ukraine? Det kan jo godt være svært at svare på. Du får det lige igen. Hvem holder du med i Ukraine? Send mig en sms på 42 600 247. Jeg vil lige prøve at give dig et par valgmuligheder her. Du kan holde med ekspræsidenten Janukovitj, som i øvrigt ikke er blevet set siden weekenden. Russerne på Krim, de holder med ham. Han er jo, hvad man kunne kalde, en russertro ekspræsident. Han er i øvrigt også valgt fuldstændig demokratisk, men afsat efter demonstrationerne i Kiev. Så kan du også holde med demonstranterne på uafhængighedspladsen i Kiev. De nægter at gå hjem, før der kommer et nyt politisk system. De vil have det, som en demonstrant har kaldt for nogle politikere, der ikke kræver guldtoiletter. De vil have med gangstervældet i ukrainsk politik, siger de. Du kan også holde med de nye magthavere i Kiev. De politiske ledere, den tidligere regeringschef Julia Timoshenko, der nu er kommet ud af fængslet, den nye regeringsleder og revolutionsleder Yatsenyuk, eller den tidligere verdensmester i boksning, Vitali Klitschko, der stiller op som præsidentkandidat. Hvem holder du med? 42 600 247, og det er dagens store historie, den holder jeg dig opdateret med. Et andet spørgsmål er Helle Thorning-Schmidt i sit stille sind allerede i gang med at pakke kufferterne med spacerdragter og dansk-franske ordbøger for at rejse til Bruxelles for at blive formand for Europakommissionen. Ja, noget kunne tyde på det, mener flere. Især efter dagens afsløringer om, at hun dårligt nok spjættede med benene, da EU bad hende om at indføre en lov, der ville give alle EU-borgere ret til at få børnepenge, bare de arbejdede en enkelt dag i Danmark. Har Thorning tænkt sig at forlade statsminister-taburetten i utide? Og så betaler danske mænd nu op mod 45.000 kroner for at få lavet et moderigtigt fuldskæg på en skønhedsklinik i Kolding. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Du lægger måske ikke så meget mærke til dem. De udlændinge, der gør rent på din arbejdsplads om natten, eller vender bøfferne på din lokale grillbar. Men det er der måske god grund til at gøre. Jyllandsposten skriver i dag, at markant flere udlændinge arbejder ulovligt i Danmark, ofte under slavelignende forhold inden for rengørings- og restaurationsområdet, og jeg har flere eksempler i dag på det. Med i studiet har jeg nu reporter Jens Anton. Velkommen til. Tak skal du have, Asger. Kan vi prøve at få det første eksempel på, hvordan de lever i Danmark? Ja, altså, der kører faktisk to sager, der minder meget om hinanden ved retten i Helsingør i de her dage. Der har blandt andet været et møde i dag. Det handler begge to om romaner, der gør rent. Lad os tage en af sagerne, som bliver kaldt Kældersagen. Vi har en romansk familie. De får betalt rejsen op til Danmark. De får at vide, at de kan gøre rent op og få omkring 4.000 kroner per person om måneden, lyder det i anklageskriftet i sagen, som ikke er afsluttet, men det er det, som er fremme i hvert fald, ikke? Hvad sker der så med dem? Jo, de bor under deres ophold, bor familien i en kælder, et hus, der tilhører den 34-årige mand, som har hævet mig op. De arbejder op til 18 timer om dagen. De får aldrig betaling. Og hvad laver de? De går rent i hans firma rundt omkring i området. Og en spidsfindighed, eller man kan sige, er, at nogle af dem, de bor sammen med nede i kælderen, det er så en flok rotter, og der er hverken el, vand eller varme dernede, har romanerne selv fortalt. Ja. Det er 18 timers arbejdsdag. Ja, lige præcis. Det er en hård omgang. Det ville vi journalister ikke kunne holde til. Nej. Og fik de så, var det 4.000 om måneden? De fik nemlig ingen penge. Aha. De fik aldrig deres penge og stak så af. Okay, det er et eksempel. Du har flere med, ikke? Og vi tager dem sådan drypvis det næste stykke tid. Ja. Vi skal lige prøve at høre, hvordan Jan Mathisen, afdelingssekretær i 3F København, oplever problemet her. Altså, vi oplever det på den måde, at det sætter alle løn- og arbejdsforhold under voldsom kraft, eller under voldsom tryk, for det vi alle sammen skal konkurrere mod. dårligere lønforhold og dårligere arbejdsforhold for illegal arbejdskraft. Så på den måde er det et kæmpe problem for os alle sammen. Altså, vi snakker om, at man får en løn helt ned til 30, 40, 50 kroner i time, og arbejdstider, der går langt ud over normal arbejdstid. Altså, man arbejder over 200-250 timer om måneden, uden tillæg, uden pension, uden forsikring, uden noget som helst. Og med i studiet her har vi også Helle Stenum. Velkommen til. Du er migrationsforsker ved RUC, og lad mig lige prøve at starte her. Hvis vi nu forestiller os en af de her ulovlige arbejdstagere fra for eksempel Rumænien, at vedkommende går op og sladrer til politiet om de her forhold, som vi får beskrevet, hvad sker der så? Altså først må jeg lige sige, at det er vigtigt i den her debat at skelne mellem de migrantarbejdere, der kommer fra EU-landen, og dem, der kommer uden for EU-landen. Det her, det er en sag om menneskehandel. Og det er ekstremerne. Hvis vi nu siger, det var i stedet for at det var en rumæner, fordi rumæner har jo sådan set lov til at arbejde i EU. Hvis vi siger, det var en... Vi snakker om de ulovlige. Dem, ja, der arbejder her ulovligt. Ja, men hvis du er EU-borger, så har du lov til at komme og arbejde. Hvis du ikke er EU-borger, for eksempel er kinesisk student, som arbejder mere end 15 timer om ugen, eller at din opholdstilladelse er udløbet, og du så arbejder med rengøring, for eksempel, så er du det, som man kalder illegal, eller så er du her ulovligt. Lad os prøve at tage eksemplet, som du nævnte, Jens Hansen. Hvor var det, de kom fra igen? Det var rumænere, det med her. Det var rumænere. Lad os prøve at tage det eksempel. Det virker som helt ulovligt arbejdskraft, jamen, på trods af det EU-folk. Ja, men menneskehandel er ulovligt. Hvad vil det med at bo i en kælder og ikke få nogen penge for? Jamen altså, hvis anklagemyndigheden har ret, så er det ulovligt, det her forhold. Grunden til, nu ved jeg ikke, hvordan den er blevet anmeldt til politiet, men jeg går ud fra, at rumænerne selv har anmeldt den på en eller anden måde, da de ikke fik deres løn. Men hvis vi tager en ikke-EU-borger, som er dårligere stillet end en rumæner, så vil chancen for, at man kan melde sådan et arbejdsforhold til politiet, være meget få, fordi man er bange for at blive smidt ud af Danmark. Er det en reel frygt? Altså, hvis man går op og siger det politiet, kunne man så blive smidt ud? Altså, hvis man ikke har lov til at være i EU, er den mest sandsynlige udgang på, at man går op og melder en arbejdsgiver, der udnytter en, fordi man for eksempel har en, og man har statsborgerskab i, hvad ved jeg, Vestafrika, så er den mest sandsynlige udgang på det, at man bliver udvist. Og det kan man jo sige, det kunne jo godt lægge en dæmper på lysten til at gå op og fortælle om det, ikke? Og jeg i den forbindelse godt lige minde om, at sms'en er åben, og man kan nemlig skrive ind på 42 600 247, og spørgsmålet er, om det er i orden, at det kan have sådan nogle konsekvenser for folk, for illegale arbejdere, der ikke er EU-borgere, at gå op til politiet og sige, at de lever så elendigt, som de gør. Er det i orden, eller burde man på en eller anden måde kunne gøre det kvit og frit, uden sanktioner? Skriv en sms på 42 600 247. Lad os prøve at se, hvad ser du som muligheder for at... hvad kunne der være bedre muligheder for de her folk? Hvad kunne vi gøre, sådan at de meldte tingene noget mere? Altså, det er jo noget, der har været diskuteret også uden for Danmark på EU-plan, og altså blandt NGO'er, der arbejder med det her. Men det EU-organ, der hedder Fundamental Rights Agency, de har anbefalet, at man kan få sin sag igennem det officielle system, hvis man er blevet udnyttet på arbejdsmarkedet, og hvis man kan være faldet og brække ryggen, arbejdsulykker, uden at det nødvendigvis betyder, at man bliver udvist. Og det kan der så være nogle mellemmænd, det kan være organisationer, der så kører de her sager. Det kan også være fagforeninger. En af de ting, der måske, hvis man har fokus på arbejdsmarkedet og gerne vil have nogle ordentlige, beskytte arbejdsmarkedet med nogle ordentlige vilkår, så har fagforeningerne jo en stor opgave i forhold til at organisere de her migrantarbejdere, og ligesom tage deres arbejdsrolle på sig. Ja, hvis vi nu snakker om folk, der er her ulovligt, ikke? Vi kan jo heller ikke bare beholde alle folk, der kommer hertil, så længe de går op og slæder til politiet. Altså, der vil også være en konsekvens, ikke? Hvis man er kommet hertil ulovligt, så må vi også have ret til at sende dem hjem igen, uanset om fagforeningerne går ind eller alt muligt. Og uanset om de har levet sammen med rotter, eller fået 25 kroner i timen. Men det som det her Fundamental Rights Agency anbefaler, det er, at man prøver at fokusere, men jeg har sagt, en ting ad gangen. Altså de siger ikke, at alle, der har ulovligt ophold, bare skal blive boende, men de siger, at de overgreb, man har været udsat for, de skal kunne behandles, uden at man samtidig sætter sig selv på et fly ud af landet. Fordi så har man ikke mulighed for at køre den her sag. Fordi de facto så betyder den der udvisning, det betyder, at man ikke henvender sig til myndighederne, man ikke opsøger lægehjælp. Den suspenderer de hverdagsadgange, vi har i øvrigt i det her samfund. Så det er spørgsmål om nogle minimumsrettigheder, og så er det spørgsmål om at fokusere på arbejdsmarkedet som et arbejdsmarked, og de her migrantarbejder også som nogen, der arbejder der. Okay. Jeg vil godt lige prøve at stoppe dig et øjeblik, og så skal vi have eksempel nummer to. Jens Hansen. Vi har en række eksempler. Jeg kunne måske tage et eksempel med nogen uden for EU, for lige at afgrænse lidt. Jeg har en masse romaner eksempler. Ja. men eksempel på nogen, der kom i klemme, ulovlige arbejder. Det er tre mænd fra Ecuador, der i november sidste år renoverede en bygning i Højbjerg, som ligger ved Aarhus, tror jeg den rigtige formulering er. De arbejder på den her bygning. De får ca. 53 kroner i timen. Der er ikke styr på arbejdstilladelserne, ifølge Jyllandsposten, der beskrev sagen. Der får selvfølgelig ejendomsejer får en bøde på 30.000 kroner for at have de her ulovlige byggearbejdere beskæftiget, men de tre mænd, de får både en bøde på 3.000 kroner, og de bliver også udvist af landet. Og det er måske et eksempel på det, som Helle Stenum siger. Altså, at her kommer de faktisk, de har både været i klemme, fordi de har arbejdet til lav løn, formentlig under usikre forhold, kunne man forestille sig. Og når det så bliver opdaget, så får de faktisk en bøde og en udvisning med på vej. Okay. Helle, du har jo forsket i det her. Passer de her eksempler med sådan det generelle billede? Altså jeg vil sige, at det generelle billede, de sager, der når frem til domstolen omkring menneskehandel, det er de værste sager. Billedet er også forskelligt, men tendensen er jo, at det er nogle rigtig dårlige arbejdsvilkår, lønninger, forhold omkring arbejdet, som de her migranter har. Altså, men de arbejder jo forskellige steder, der kan være forskel på at arbejde uden opholdsarbejdstilladelse, for eksempel privat rengøring, hvor man går ind og får den normale sorte timeløn, kan man sige, og så måske være på en byggeplads, hvor man arbejder med farlige stoffer og måske får 10 kroner i timen, eller måske aldrig ser skyggen af det. Men arbejdsmarkedet for den her slags, men jeg har sagt, dårlig arbejde, er jo i stigning, og det synes jeg, der er bekymrende. Mm. Kan man sige noget om hvem de er, og hvordan de er kommet hertil? Altså man kan sige, altså nu vil jeg sige, min forskning går ikke ud på at give noget bud på antallet, må jeg lige understrege. Men hvis man ser på sådan den generelle forskning på europæisk plan, så er langt de fleste af de migranter, der ikke har nogen dokumenter, udokumenterede migranter, kalder man dem også, de er kommet til EU legal. Altså, de har været på en turistvisum, eller en arbejdstilladelse, der er løbet ud, eller en studieopholdstilladelse, som måske også er løbet ud, eller de arbejder mere, end den giver lov til. Og så holder den her tilladelse op, og så bliver de. Og så går de ind på det her arbejdsmarked. Så er der en mindre gruppe, som er kommet ulovligt ind over grænsen. Det er også typisk folk, der søger asyl, og som måske så bliver afvist i asylsystemet, og fortsætter med at være i EU. Men langt de fleste af den gruppe på det her arbejdsmarked er altså folk, der er kommet ind i EU lovligt. Ja. Okay. Ifølge politiet, der er der især to grunde til stigningen i sager med illegal arbejdskraft. Vi har snakket med vicepolitiinspektør Tom Struve fra Københavns politi tidligere på dagen. Det vi tror er årsagen, altså, det er sådan en kombination af, at dels at der er kommet flere udlændinge til Danmark, vores øgede fokus, kan man sige, på området, har nok også gjort, at der har været en stigning. Ja, hvorfor har man set den her stigning? Altså politiet siger, at de er mere effektive, og der kommer i øvrigt også lidt flere. Er du enig? Ja, men jeg er sådan set enig i det, som politiet siger her. Altså, der har været en rimelig opskruning af kontrollen inden for det sidste år, halvandet år. Og det betyder selvfølgelig, at man fanger flere. Men den økonomiske krise betyder også, at vandringen rundt omkring mellem de forskellige europæiske lande er blevet større. Det er ikke kun migranter, der kommer til Danmark. Det går også den anden vej. Det handler om rygter om, hvor der er arbejde og prøve sig frem. Og det er klart, at den økonomiske krise, især i Sydeuropa, har gjort, at arbejdet er forsvundet, og derfor så søger man andre steder hen. Helle, nu er du jo først og fremmest forsker, ikke? Men du er også menneske, og du sidder og kigger på de her sager. Ikke? Og spørgsmålet, vi stiller i dag, om man skal kunne få en slags amnesti som ulovlig arbejdstager i Danmark, hvis man går op og fortæller, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Hvis man går op og siger, at jeg bor sammen med rotter i en kælder, og jeg får ikke nogen penge, burde man så få lov til at få amnesti? Og altså, burde man få en forsikring om ikke at blive sendt hjem til sit hjemland? Det er spørgsmålet på sms'en 426-00-24-7. Men Helle, hvad tænker du? Jamen, jeg synes, ud fra sådan en rationel betragtning, som med fokus på arbejdsmarkedet, som handler om at sikre, at vi stadigvæk har et arbejdsmarked med fornuftige arbejdsforhold og en mulighed for at gå på de arbejdsgivere, som ligesom underminerer. Der synes jeg, at det er sådan helt rationelt er vigtigt at have en mulighed for, at de her migrantarbejdere kan gå et sted hen og klage. Mm. Og jeg synes også, at de anbefalinger, der ligger fra Fundamental Rights Agency, er fornuftige, at man skal kunne køre en sag, så man ligesom kan splitte det op. Altså man har en sag, der handler om, at man ikke har noget ophold. Det må man klare med myndighederne, fordi den lovgivning er der. Og så har man en sag, som handler om ens erfaring og ens oplevelser på arbejdsmarkedet. Og det skal man have lov til at køre parallelt. Så det burde man faktisk indføre. Ved du, tak fordi du kom forbi. Og lige om lidt, der skal vi snakke med en af de politikere, der faktisk kan få det her til at ske. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo os, der har redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Der er flere og flere illegale arbejdere i Danmark fra for eksempel Østeuropa, Kina og endda også fra Afrika. De har det ikke så godt. De tjener, nogle af dem, 25 kroner i timen, nogle af dem tjener slet ikke noget. Nogle af dem bor i kældre sammen med rotter, og nogle af dem fisker madpakker op fra skraldespandene på kommuneskolerne, når de gør rent. Og lige præcis dem, der gør det, dem vil jeg fortælle dig lidt mere indgående om lige om lidt. Først kan jeg sige velkommen til Trine Bramsen fra Socialdemokraterne. Tak for det. Spørgsmålet her er, om vi skal give de her illegale arbejdstagere bedre muligheder for at gå til myndighederne, uden at blive straffet. De har jo ikke lov til at opholde sig i Danmark, og derfor kunne man jo godt få den tanke, at de lader være med at melde de her ting til myndighederne. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, at det her det kræver en mangesidig indsats. Man kan ikke alene se på det fra arbejdstagers side. Man kan heller ikke alene se det fra arbejdsgivers side. Vi bliver nødt til at lægge alle de her parametre sammen, hvis vi skal komme problemet til livs. Med flere kontrol af arbejdsgiverne og bedre muligheder for, at arbejdstager kan råbe vagt i gevær, hvis der er noget, der er helt galt. Bedre muligheder for, at de kan råbe vagt i gevær. Kan du prøve at uddybe det? Jamen, det kan eksempelvis være et sted, man kan henvende sig. Det kan være vores fagforeninger. Sådan foregår det faktisk allerede i dag, hvor de løfter de her sager. Men det er klart, at vi heller ikke kan bakke op om en model, hvor man kan henvende sig til myndigheder, fordi man arbejder under dårlige arbejdsvilkår, og så betyder det, at man får lovligt ophold i Danmark. Hvorfor ikke det? Det er selvfølgelig heller ikke. Jamen, det vil jo give et kæmpe incitament til, at man kommer her og arbejder, tager jobs, hvor man arbejder under elendige vilkår. Og den branche er vi altså ikke villige til at støtte, og vi vil heller ikke. Men kunne man ikke gøre det på en anden måde? Kunne man ikke sige, de får lov til at gå op til myndighederne og melde det her, uden at der sker noget som helst med sagen om opholdstilladelse og sådan noget? Der er bare et kontor, hvor man kan melde de her bagmænd, og så kan man gå igen. Man kan sige, det er jo det, man allerede i dag kan bruge fagforeningerne til, og hvor jeg faktisk synes, det er en rigtig flot indsats, som fagforeningerne yder, hvor de tager de her sager og løfter dem videre og går direkte målrettet efter arbejdsgiver, der udbyder de her helt urimelige arbejdsvilkår. Så jeg synes, den findes i dag. Jeg synes også, det, der er vigtigt at sige, det er jo, at grunden til, at vi kan se en stigning i antallet af illegal arbejdskraft, er fordi, vi har sat målrettet ind over for det her problem. Vi har hævet antallet af kontroller. Vi har taget helt nye former for kontroller i brug. Og derfor finder vi også flere, der arbejder illegalt i Danmark. Og vi tager også flere arbejdsgiver, der arbejder og arbejder under det her helt urimelige vilkår. Trine Bramsen, lige om lidt, der skal vi have et eksempel på nogle illegale arbejdstagere, der tjener så lidt, at de er nødt til at finde madpakker i skraldespandene, der hvor de gør rent. Og de gør rent på en offentlig folkeskole. Og der er eksempler på, at det her, det sker på offentlige arbejdspladser, for offentlige penge simpelthen. Synes du, den offentlige sektor har en særlig forpligtelse til at gå forrest og stoppe det her? Det har vi bestemt. Det kan der ikke være to meninger om. At underbetalt arbejdskraft arbejder i den offentlige sektor, det er helt urimeligt. Og der har kommunerne altså et ansvar for at kontrollere underleverandører til dem, de indgår aftaler med. Ved du hvad, Trine, lad os lige få eksemplet her. Jens Hansson, min kollega, står klar i studiet. Jeg står stadig, ja. Det er en rigtig opsigtsvækkende sag, der kom frem for 2 år siden. I sagens natur er der ikke så mange, der står frem, som hele Stenum jo også lige har forklaret før. Men 2 rumænske brødre stod for 2 år siden frem i Fagbladet 3F og i TV-avisen blandt andet, og fortalte om, at de prøvede lykken. De tog til Danmark for at gøre rent. De blev sat til at arbejde på blandt andet nogle folkeskoler i Nordsjælland. Jeg tror, det var Gribskov Kommune, flere forskellige, hvor de arbejdede hårdt derop og fik ikke... De fik ikke den løn, de var lovet. De fik heller ikke den kost, som der var lovet. Hvad fik de i løn? De var blevet lovet ca. 3.500 kr. Om måneden, samt kost og logi. Ifølge dem selv... Altså, var det sort, eller skal man svare skat af det? Der var vist ikke noget moms, ikke noget ved i det. Men de fortæller sig, at de slet ikke fik noget løn for arbejdet, og de fik jo heller ikke den kost, som var lovet. Derfor var det, at de gik i skraldespandene og fandt gamle... Levpostejsmadder, spejepølsemadder, skolemælk. Jeg står med et billede af det her, ja. Som man kan måske høre blafre i radioen. Ja. Og det leder indtil de stak af, de flygtede. Og noget af det, som jo, udover at det er en vild sag i sig selv, så det var, de arbejdede for en underleverandør til det, der hedder Forenet Service, der gør rent på folkeskolerne. Det rengøringsfirma har i dag faktisk stoppet underleverandør, fordi de kan kontrollere det, skal det sige til deres forsvar. Men det er faktisk et lille eksempel på det her. Altså nogen, der var ude på skoler, nede under så kummerlige forhold. Trine Bramsen, det her, det sker jo blandt andet, fordi man udliciterer rengøringen på folkeskolerne. Hvad kan det offentligt gøre her? Jamen, det her, det er jo helt urimeligt. Og det er et eksempel på noget, der ikke må ske i Danmark. Og det jo har jo faktisk karakter af menneskehandel, det her. Det er jo ikke engang bare underbetalt arbejde. Det er jo en karakter af menneskehandel, hvor man lever under så lignende vilkår, så det er helt urimeligt. Jamen, altså, det offentlige skal kontrollere sine underleverandører og have hånden i hanke med, hvem er det, der er ansat i den offentlige sektor, hvem er det, der går og går rent på skolerne, at de arbejder på overenskomstmæssig løn eller tilsvarende. Det er kommunernes ansvar at sikre det. Det er kommunerne selv. Det er ikke, der skal ikke ansættes sådan nogle kontrollanter inden for staten. Jo, men det er der jo. Det er der jo i forvejen. Det er jo den indsats, vi har intensiveret, så vi foretager de her kontroller ud på arbejdspladserne, så vi ser på, hvem er det egentlig, at de her firmaer, de har ansat, hvad er det, de her ansatte får i løn. Og jeg kunne da godt tænke mig, at den form for kontrol, den blev yderligere intensiveret. Det er jo noget, vi i regeringen arbejder på. Jeg vil sige, den regering, der er nu, har netop styrket den her indsats over for den her slags arbejdskraft massivt. Vi har helt nye tiltag på alle hylder. Der er jo sket en fordobling af sagerne siden 2010. Og Dansk Folkepartis løsning på det her, det er at lukke grænserne. De siger, at det er de åbne grænser, der er problemet. Det får folk til at kunne komme uhindret ind over grænsen ned til Tyskland. Hvad tænker du om det? Ja. Jamen, jeg kan jo godt høre, at når de siger, at vi lukker bare grænserne, så er det slut med illegal arbejdskraft, at det lyder rigtig flot. Men det løser bare ikke problemet. Og her der skal vi jo finde på løsninger, som der... Jeg tror nok, de mener, at det løser problemet. At, det de siger det ikke, at det ville stoppe, men at det ville i hvert fald falde. tal? Ja, det gør det jo ikke, fordi kommer man fra Rumænien, så kan man jo sagtens rejse til Danmark. Man kan sagtens rejse over grænsen. Så er det jo ikke nok, at man står nede på grænsen og kontrollerer, hvem der kommer ind. Det her, det handler jo om, at man kommer ud på arbejdspladserne, kommer ud og kontrollerer arbejdsgiver. Og ikke mindst, at man også har et samarbejde med hjælpeorganisationer i de lande, hvor den her illegale arbejdskraft kommer fra. Sidste år besøgte jeg sammen med Folketinget en hjælpeorganisation i Rumænien, der også havde gode forslag til, hvordan allerede inden de her mennesker kommer til Danmark, hvordan man kan sørge for at oplyse dem om, hvad de faktiske vilkår er, sådan så de ikke kommer med nogle forventninger, der overstiger det. Det de rent faktisk møder her. Men jeg vil sige, det er kontrollen af arbejdsgiverne, så vi får dem stoppet. Det er jo dem, der udnytter de her mennesker helt urimeligt. Så det er der, den store indsats, den ligger. Ikke ved grænsebommene. Okay, Trine Bramsen, tusind tak, fordi at du var med, retsordfører for Socialdemokraterne. Klokken er blevet 16:30, og du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Helle Thorning-Schmidt er på vej til EU, eller er hun nu også det? Jeg stiller spørgsmålet om 3 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen udtrykker stor bekymring over situationen på Krim. I morges indtog bevæbnede mænd de lokale regeringskontorer på den ukrainske halvø og hejste det russiske flag over bygningen. This morning's action by an armed group is dangerous and irresponsible. I urge Russia not to take any action that could escalate tension or create misunderstanding. Anders Fogh opfordrer russerne til ikke at gøre noget, der kan optrappe situationen. Det gjorde han inden et møde i NATO, hvor den tilspidsede situation i Ukraine var på dagsordenen. Russerne har desuden sat deres jagerfly i alarmberedskab langs grænsen til Ukraine. Ukraines nye regering er nu godkendt af parlamentet. Den nationale koalitionsregering skal ledes af Yatsenyuk, der tidligere har været økonomiminister. Den nye premierminister sagde efterfølgende i en tale til parlamentet, at han vil arbejde for at integrere Ukraine yderligere i Europa. Fiskeribranchen herhjemme er presset, men det skal der nu laves om på. Minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Dan Jørgensen, har nemlig planer om at nedsætte en fiskearbejdsgruppe, der skal finde frem til, hvordan branchen tjener flere penge og skaber flere job. Arbejdsgruppen har fået navnet Task Force Fisk og skal bestå af parter fra fiskeribranchen. Vi har faktisk ret gode erfaringer med at nedsætte lignende taskforces, når det handler om kvæg og svin. Og så er det, jeg siger, okay, fiskeribranchen er også presset, så skulle branchen ikke selv komme med en ønskeliste til, hvad er det, vi som politikere kan gøre, hvad er det, de selv kan gøre bedre for at skabe bedre vilkår for erhvervet. Forbyd rockerbander og giv politiet mere tid til at efterforske anden kriminalitet. Sådan lyder opfordringen fra Politiforbundets formand Claus Oxfeldt, efter at nye tal fra Rigspolitiet viser, at 3 ud af 4 rocker- og bandemedlemmer har siddet i fængsel. Der er rigtig, rigtig mange, der føler sig forulempet af de her rockergrupper, og derfor synes jeg, det kunne være fornuftigt, hvis man kunne finde noget lovgivning, som kunne være med til at kigge på det her. Flere udlændinge kommer hertil, og så er politiets fokus øget. Det er forklaringerne på, at markant flere udlændinge sigtes for at arbejde ulovligt i Danmark. Antallet er steget til over det dobbelte fra 2010 til 2013. Sidste år blev 626 personer sigtet for at arbejde illegalt, skriver Jyllandsposten. Og stigningen skyldes altså især 2 ting, siger vicepolitiinspektør Tom Strove fra Københavns Politi. Det vi tror er årsagen, at det er sådan en kombination af, at dels at der er kommet flere udlændinge til Danmark. Det vores øgede fokus, kan man sige, på området har nok også gjort, at der har været en stigning. Her til eftermiddag nogen sol rundt omkring, men også tåget eller skyde flere steder. I aften og i nat mest skyde og lidt regn flere steder. Temperaturer mellem 1 og 5 grader. Let til frisk vind fra syd og sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, er Helle Thorning-Schmidt så småt på vej til Bruxelles? Har hun tænkt sig at rejse sig fra statsministertaburetten og tiltræde topjobbet i EU, når det bliver ledigt her til efteråret? Noget kunne tyde på det, mener flere både danske og udenlandske jagttagere. Debatten den er blusset op i dag igen, efter det er kommet frem i BT, at Thorning hun ikke gjorde særlig meget modstand, da EU bad hende om, at Danmark skulle give børnepenge til alle EU-borgere, der kommer til for at arbejde, også selvom børnene bor i et helt andet land. Det har fået flere til at kommentere det. Simon Emil Amitsbøl, han skriver i B, eller han siger til BT, som jeg sidder med her, denne opførsel fra regeringen er et tydeligt tegn på, at de pynser på, at enten Helle Thorning-Schmidt eller Margrethe Vestager skal være EU-kommissær. Det her, det er også noget, man har lagt mærke til i udlandet i dag. Der mødes den engelske premierminister David Cameron med den tyske kansler Angela Merkel i Downing Street i London. Og Helle Thorning-Schmidt, hun er simpelthen på menuen til det her frokostmøde. Financial Times skriver i går, at Helle Thorning-Schmidt er en acceptabel kandidat for den britiske konservative premierminister. Tidligere på ugen skrev den engelske avis The Daily Telegraph, at Danmarks statsminister Thorning-Schmidt til efteråret bliver den nye formand for Europakommissionen. Det er en spådom, der kommer fra avisens EU-korrespondent Bruno Waterfield. Han skriver, at mine penge er på Helle. Det er altså ikke det eneste. Jeg tager lige endnu et eksempel her. Financial Times skrev i starten af måneden følgende. Helle Thorning-Schmidts socialdemokratiske reformdagsorden har også gjort hende til et godt bud på en kommende formand for EU-kommissionen. Nu har jeg ikke flere eksempler, Jesper Thermansen. Du er vores politiske redaktør. Velkommen til. Tak skal du have. Er Helle Thorning så småt på vej til Bruxelles? Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at opførslen her i forbindelse med børnechecken, og det, at regeringen kastede et beslutningsforslag på bordet, helt uden at have flertal, hvor man følger EU-kommissionen, det har sat rigtig meget gang i de her spekulationer. Vi kunne også have taget en ting mere med, som jeg ikke tror, du havde i listen. Nej, forrige fredag, der holdt hun en tale i Hamborg i forbindelse med jubilæumsåret for 1864, hvor hun skamroste euroen, og det er også blevet tolket ind i det her som et signal om, at hun måske er på vej. Det man jo bare må sige, det er, at det er altså ikke rygtestrømmen på Christiansborg og omegn, der bestemmer, hvordan at de der ting falder ud. Altså, hvis det angår selve formandskabet for EU-kommissionen, så siger de eksperter, der har forstand på den slags i hvert fald, at der er Danmark ikke et land, der kommer i betragtning alene, fordi vi har tre forbehold, og fordi vi ikke er med i euroen. Men altså, hun skal udpege en kommissær, og der er også andre muligheder. Den her sag, der er kommet op her de seneste par dage om børnepengene, som blandt andet gav Simon Emil Amitsbøl fra Liberal Alliance lyst til at sige det her, til BT, om at han tror, nu er hun på vej til Bruxelles. Kan du prøve lige at give et ris på, hvad det er for en sag? Ja, altså sagen er jo, for et år siden, der er der en borger, en tysker, som arbejder i Sønderjylland, der klager sin nød og synes, det er urimeligt, at han ikke får børnepenge. Han mener, det er i strid med de direktiver, der regulerer arbejdskraftens fri bevægelighed. Og der har det jo undret, jeg har også fået den aktindsigt og har siddet og kigget i den, og det har undret langt ind i regeringens rækker, i hvert fald i regeringspartiernes rækker, i hvert fald i Socialdemokratiet, at regeringen har været så passiv. Helle Thorning har sagt nærmest fra dag et, jamen det synes vi også, at vores jurister synes, at det har de ret i kommissionen. Altså vi snakker ikke om højtstående repræsentanter, vi snakker om embedsmænd på lavt niveau, der siger, at den her borger har ret. Og det har regeringsjurister så lagt til grund. Regeringen er ifølge Helle Thorning modstander og har været det længe, at den regel, der blev indført i den borgerlige regeringstid, nemlig om, at man lavede et optjeningsprincip for børnepenge. Og det, jeg hører, det er, at der har der været et voldsomt pres, både fra SF, da de sad i regeringen, men sandelig også fra Socialdemokratiet, for at man skulle prøve at finde en anden løsning på det her. Man skulle ikke bare bøje sig for EU, fordi det er rent selvmord også politisk til et europaparlamentsvalg. Men det, jeg også hører, det er, at udover de radikale har stået fast og sagt, nej, det bliver sådan her, så har Helle Thorning opgivet modstanden. Selvom at folk er frustrerede og siger, jamen det her, det går helt galt i forhold også til vores vælgertilslutning. Altså, folk vil gerne have, hun kæmpede noget mere, ikke? Mod Bruxelles i den her sag. Jo, måske har prøvet en sag ved domstolen. Jo, og det, der så undrer endnu mere, det er, at hun ikke har sit flertal på plads. Altså, der har jo været drøftelser med Venstre og Konservative lige siden sidste forår om, kunne vi på en eller anden måde lukke det her? Kunne vi på en eller anden måde lave en aftale, også ja-partier, hvor vi siger, at vi prøver at imødekomme kritikken af det her med børnechecken, sådan at når nu valgkampen kommer til at køre til næste forår, altså der, hvor vi er nu, så kan vi gå ud og sige, jamen, de der kritikere... Altså valgkampen til... Europaparlamentsvalget, ja. De der kritikere på fløjene, Venstrefløjen og Dansk Folkeparti, de har ikke ret, fordi vi har faktisk prøvet at finde en løsning på det her. Men der står regeringen så nu, uden en løsning, smider et lovforslag på bordet, som den slet ikke har dækning for. Og nogen synes altså, at det her, det lugter lidt af, at Thorning-Schmidt, lidt en del af en jobansøgning. Ja, det er sådan lidt at gøre sig salonfæge, som man siger på tysk, ikke også? Altså gøre sig til for at prøve at pusse fjerdragten over for EU-kommissionen. Ja. Det er i hvert fald sådan, det er blevet tolket. Ja. Og hvis vi nu skal se på hendes chancer for en post i Bruxelles, hvad kunne så tale for, at hun blev ny kommissionsformand til efteråret? Jamen jeg tror ikke, det er særlig realistisk, hun skulle blive ny kommissionsformand. Men, altså, det er der jo andre, der siger her altså, i udenlandske medier altså, blandt andet. Jeg kan ikke bedømme, men det som de kilder, jeg har talt med, der har lidt forstand på, hvordan det klaver spiller, siger, at til syvende og sidst er det de tre store, det er de store lande, der afgør det. Og det, man kan gøre, som hun har gjort, det er, man må gerne signalere meget diskret, at man er i spil, men man må ikke overspille sin hånd, altså man må ikke overspille sin kort. Og det kan også være lidt en ulempe at blive bragt på banen alt for tidligt, men det er til syvende og sidst de store, der bestemmer. Og de store vil være meget lidt tilbøjelige til for eksempel at tage et lille land, som ikke er medlem af euroen. Mm. Men der har også været nævnt en anden konkret fin minister, eller undskyld, kommissærpost, udenrigsminister, eller udenrigskommissærposten, som Helle Thorning er sat i forbindelse med. Hun gør sig godt. Hun er en erfaren partileder, hun er kvinde, og så kan man sige, at hun har på mange måder har jo vist sig egentlig at være en bedre spiller på den europæiske banehalvdel, kan man sige, end hun har på hjemmebane. Jesper, jeg har jo sådan en lille en nede i maven her, ikke? Jeg synes, ja. Det er lidt forræderi, hvis man løber fra posten som statsminister. Der er et eller andet, der kilder. Er det er der andre sådan i for eksempel Socialdemokratiet, der synes det her det er forkert? Altså når man er valgt til statsminister, så er det man er valgt til, så skal man ikke noget andet. Man skal ikke bruge det som trinbræt til sådan en karriere i udlandet. Ja, men altså der kan du se med få, altså det var så ikke lige en kommissærpost eller en formand. Det virkede det også forkert. Men altså store dele af regeringsarbejdet var jo i en sidste del af hans periode lammet af, at rygtestrømmen tog mere og mere til. Han var træt af dansk politik. Han ville bruge det som en platform for at komme videre. Og man kan jo sige, at med de udsigter, der er i øjeblikket, der har Helle Thorning jo meget, meget ringe chancer for at opnå genvalg som statsminister, kan man sige. Og der er ingen tvivl om, at hvis det går, som det ser ud, så vil hun meget enten blive nødt til at gå med det samme, eller også så vil hun blive vippet efter et valg. Så hendes udsigt er jo, hvordan kommer jeg bedst muligt ud af det her i virkeligheden. Og det som interessen mere indrigspolitisk samler sig om, fordi vi kan spekulere fra nu af til juleaften på kommissærposter og hvad England og Frankrig siger, men der er jo folk i Socialdemokratiet, hvor kaffeklubberne holder hinanden i skak, som er bange for, at Helle Thorning skal forsøge at lave et generationsskifte, altså et kronprinseskifte, hvor hun indsætter sin egen kandidat, Bjarne Corydon, imod de kaffeklubber, den kaffeklub, der ønsker Mette Frederiksen på banen. Og så bliver der ballade. Så springer det i luften, synes jeg. Det er klart, at hvis det kommer inden for rækkevidde, at Helle Thorning inden for en ganske overskuelig fremtid vil forlade dansk politik til fordel for en eller anden post i EU-apparatet, så bryder der en regulær krig ud. Så bliver det underholdende at følge dansk politik? Det gør det. Altså det mest sandsynlige bud vil jo være, at Mette Frederiksen har alliancer nok til, at hun ville komme i spil. Men hvis Helle Thorning forsøger, nogen kalder det en krav 72, altså hvor den daværende statsminister Jens Otto Krag, han gik af efter afstemningen om dansk medlemskab af EF, og så pegede han på Anker Jørgensen, som var formand for arbejdsmændene dengang, og konstituerede så en minister på posten, indtil det var afgjort. Men altså, frygten går på, at Helle Thorning skulle forsøge at binde partiet på sit valg, sådan at hun undgår Mette Frederiksen som sin afløser. Tak fordi du kom forbi, Jesper Thermansen. SMS'en er som altid åben 42 600 247, og Agnes Jørgensen, velkommen til. Tak skal du have. Synes du, det lugter af, at Thorning er på vej til EU? Ja, og jeg synes for øvrigt også, det lugter lidt af, at vi åbenbart har afgivet så meget suverænitet, så vi ikke engang kan få lov til at bestemme over vores egen skattekroner mere. Hvad mener du med det? Jamen altså, jeg mener, hvis EU kan sige, at vi skal sørge for at bestille børnepenge til alle EU-borgere, der tilfældigvis er oppe og plukke jordbær eller hindbær eller rips eller hvad pokker de plukker, vi skal sende børnepenge hjem til dem. Mm. Synes du, hvis nu Thorning-Schmidt er på vej til Bruxelles, som der er flere, der vurderer, der er jo så, skal det, sandt, altså det skal jo også lige siges, at der er også mange, der tror, at det er hun ikke. Men hvis vi nu siger, at hun er på vej ligesom få, synes du så, det er i orden? Jeg synes, at, vi har for mange unge politikere, som stadigvæk er i gang, er i spil til fede jobs i udlandet. Og de bruger Danmark til springbræt, i stedet for ligesom at gøre det så godt som muligt for danskerne i Danmark. Det virker lidt forkert, ikke? Ja, jamen, det synes jeg i hvert fald. Ja, det synes jeg også. Agnes... Men jeg ved ikke, hvordan vi kommer ud af det. Nej, det må vi jo se, om det kan lade sig gøre. Agnes, tak fordi, at du var med her. Jeg har fået en sms fra Sten. Han skriver, Helle T. er og bliver en slatten EU-kontordame. Vi er blevet fuppet. SMS'en er åben 42 600 24 7. Dagens store historie er Ukraine. Derover fortsætter situationen med at udvikle sig. Den tidligere præsident Janukovic, han har været forsvundet siden weekenden. Demonstranterne i Kiev nægter at gå hjem, selvom en af oppositionslederne i dag er blevet indsat som regeringschef. Og på Krimhalvøen i Ukraine har Janukovics støtter med russiske flag besat det lokale parlament og kræver en folkeafstemning om løsrivelse. Og jeg dækker det hele. Jeg vil også godt spørge dig om det, som alle ukrainere garanteret i de her dage går rundt og spørger hinanden om. Hvem holder du med? Skriv ind 42 600 24 7. Hvem holder du med? 42 600 24 7. Bandekrigen herhjemme er ved at blusse op, og nu vil politifolk gøre det op med den gamle praksis med, at man ikke kan forbyde Hells Angels og Banditers og andre kriminelle klubber. Politiets uddybning af den konklusion, den kommer eksklusivt her i 24/7 eftermiddag. Radio 24/7's program Forfra med Jeppesen er blevet nomineret til en Zulu Award for årets radioprogram. Jeg har lige fået en kort. Jeg skulle kede af det, jeg var nødt til at afprøve. Vi skal lige se her. Ej, oh my god, den siger noget. Den snakker selv, den siger. Vi er glade for at kunne fortælle jer, at jeg er hermed nomineret til Zulu Award 2014 i kategoriet årets bedste radioprogram. Oh my Jesus Christ, du bliver snart mere kendt end mig. Hjælp Michael Jeppesen til en Zulu Award. Alle hader. Du blev populær, jo. Nej, det må være nogen, der har gjort det. Du er blevet fancy. Nej, det kan ikke passe. Så skal jeg lave noget andet. Gå ind på zuluaward.dk og stem på Forfra med Jeppesen. Yeah. Jeg siger til mine små følger, prøv at hvis I virkelig holder af mig, så stem på Jeppesen. Forfra med Jeppesen. Måske årets radioprogram. Må ikke Huxi Baxi tager den pris i øvrigt. Det gør han altid. Du vinder. Jeg er sikker på, du vinder. Nu er reporter Anders Olling kommet ind til mig i studiet og skal fortælle om, hvad der bliver delt mest på de sociale medier i dag. Ja, der er mange historier, der bliver delt meget i dag. Jeg har valgt tre af dem, som vi skal høre nu. En af dem, det handler om 12-årig Benjamin, som har været med i et tv-program på den her kanal, der hedder DR Ultra. Benjamin, han er kørestolsbruger og deltog i det her DR Ultra-program i sådan en quiz, hvor han blandt andet skulle svare på, hvad Hitler hed til fornavn. Mm. Og næsten inden verden, hun har nået at stille spørgsmål, så har han rakt hånden i vejret, og så råber han højt, John Hitler. Og det okay. Kan godt være, at du synes, det er sjovt. Ja, det synes jeg er lidt sjovt. Ja, men det er ikke så sjovt for Benjamin længere, det her. Fordi det er, også, det er meget sjovt, og det er også lidt sødt, at han svarer meget entusiastisk forkert på det her. Men det er sådan, at der bliver faktisk netop på de sociale medier gjort tyk grin med Benjamin. Mm. Der er adskillige sådan Facebook-sider, der er blevet oprettet om den her video, og en af dem har altså over 56.000, synes godt om tilkendegivelser. Mm. Og man må ikke gøre grin med en dreng, der sidder i kørestolen. På et eller andet tidspunkt, så kommer det i hvert fald til at minde om mobning. Der er sådan, der er lavet mange sådan nogle spin-off-videoer af det her svar, hvor man sådan ligesom har puttet hans stemme ind i et klip fra James Bond og sådan noget, så synes folk, det er rigtig sjovt. Og jeg må indrømme, at jeg har også trukket lidt på smilebåndet over den her video. Men jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at gøre det mere. Yes. Så er der en anden historie. Det er Berlingskes store tophistorie fra i dag, der bliver delt rigtig meget. Det er alle gode gange tre fra Frank Jensen og fri hash i København. Det er tredje gang, han ønsker at få det gennemført. Og han siger til Berlingske, at pointen er, at vi skal reducere skadevirkningerne og forhindre, at brugerne er nødt til at handle med kriminelle netværk, siger altså Københavns overborgmester Frank Jensen. Han vil jo gerne have, at det bliver muligt, altså has bliver lovligt bare i København, ikke? Som sådan en prøveby. Ja, præcis. Ja. Tredje gang, han prøver, han ved jo godt, at de ikke vil inde på Christiansborg, ikke? Men altså, jeg har også hørt analysen om, at han gør det bare for ligesom at kunne sige, at det kan se, at jeg prøvede. Det er også en nem måde at fremstå progressiv på, kan man sige. Ja. Men altså, staten Colorado over i USA har jo ligesom indført det og så videre, og der er ligesom en eller anden form for skred i det. Der er jo også en vedvarende debat, der er også det her med folk, der har forskellige sygdomme, som kan have gavn af cannabis på en eller anden måde. Mm. Så det er en debat, der er sådan rav i, og den er også blevet delt næsten 2.500 gange i dag. Ja. Så er der en artikel fra Metro Express, som også bliver delt en hel del, Og det er sådan set bare en liste, som er taget fra en ny bog af sprogprofessoren Jørgen Lund. Det er en bog, der hedder Danske Skred, 52 sproglige opstrammere. Og det handler altså lidt om nogle af de her ord, som er i fare for at forsvinde fra det danske sprog. Og jeg vil godt lige høre dig, om du kan forklare, hvad de her ord betyder. Det er fint. Den første godt er det live. Hyrdeteam, hvad betyder det? Du har garanteret hørt det før, men hvad er det, det betyder? Ja. Hyrdeteam, ja, men det er sådan, hvad jeg er blank, du. Er det sådan et eller andet med, der hvor man skal, sove? Nej, det er det tidsrum, som et elskende par tilbringer sammen. Ja. Hvad er en lasaron? En lasaron, det er sådan en moralsk anløbende veteran. Altså sådan en gut, der render rundt og spiller lidt smart og drikker lidt for mange bajer. Ikke rigtigt. Det er en meget dårligt klædt person. Okay. Som løber rundt og spiller smart. Ej, det behøver man ikke. Okay. Man kan sige, det er en lurved person, men det, helt præcis, så er det sådan en meget dårligt klædt person. Så er der også et andet ord, der er på vej ud. Det er droske. Ja, det er en vogn, altså man kan spænde, hvor man kan spænde heste for, og det, så køre afsted, ikke? Altså en hestevogn, der er lukket til, ligesom diligence eller sådan noget. Det er korrekt, eller helt præcis, så er det en hestetrukken vogn, der kan lejes til transport af personer. Okay. En hestetaxi. Ja. Okay, så jeg fik, hvad kan man sige, en halv ud af tre, ikke? Ja, jeg vil godt give dig den sidste. Okay. Tak fordi du kom, Anders Olling. Velkommen. Jeg skal lige prøve at spørge dig, er der noget med hipsterskæg på listen? Det er der faktisk. En af de mest delte artikler i Danmark i dag, det er faktisk en historie om hipsterskæg, men den kunne jeg ikke rigtig have med her. Nej, fordi den skal vi nemlig til lige nu. Historien er, at et hipsterskæg, det kan jeg lige forklare til de lytter, der ikke ved det, det er sådan et fyldigt og moderigtigt skæg. Det er blevet rigtig smart. Og mænd i New York betaler nu op mod 50.000 kroner for at få lavet sådan et skæg på skønhedsklinikker. Og nu er den her tendens altså også nået til Danmark. I Danmark er den eneste klinik, der laver den her slags transplantationer, hvor man altså placerer hårsække rundt om munden og på kinderne. Det er en klinik i Kolding, så vidt jeg er orienteret. Og med på en telefon fra netop Kolding, der har jeg nu Tina Treichel. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er medejer og daglig leder af Medica Klinik. Ja, og I har lavet de her. Hvem er det, der får lavet sådan nogle skæg? Jamen, det er jo dem, der gerne vil have et pænt skæg, og så lige pludselig finder ud af, at det måske ikke vokser helt, som de gerne vil have det til. Og altså, hvad koster det? Jamen, det kan koste alt fra 30-40.000 deromkring. Midt i 20'erne op til 40. Og fortæller de, hvorfor de gerne vil have et stort fuldskæg? Jamen, det er ikke altid, fordi de gerne vil have et stort fuldskæg. Det kan være, fordi de bare vil have skæg over det hele, og så finder de ud af, at så mangler de lige nogle huller hister her, eller også så kan de simpelthen ikke få skæg på hagen, eller også så er det... Jamen, altså, det er sådan mange forskellige... Ja. Kan man også komme, hvis man bare vil have et overskæg, for eksempel? Ja, kan man godt. Er der nogen, der gør det også? Ja. Men det er ikke sådan, altså så er det fordi, de mangler lige der. Det er ikke fordi, man kun vil have et overskæg. Det er okay. Der ikke så mange, der. Det er der ingen, der vil. Ej, ikke sådan, det er ikke lige trenden. Prøv at fortæl, hvad det er, der er trenden. Hvordan skal et skæg se ud? Jamen, det skal være sådan set et fuldskæg, altså hvor man har skæg over det hele. Men der skal ikke være, det skal være sådan pæne linjer, og der skal ikke være for mange huller. Kan du prøve at uddybe det? Altså, hvor skal linjerne gå? Jamen op til, det er jo så lidt forskelligt, hvor højt folk vil have det op på kinderne, og ned under hagen, og så rundt om munden selvfølgelig også. Og så skal de gerne hænge sammen med deres bakkenbarter. Okay. Hvad er der, andre modeskæg derude? Så altså på et tidspunkt, nu har vi jo faktisk lavet det her i mange år, på et tidspunkt, der var det jo meget inden kun at have skæg rundt om munden, altså overskæg og så ned omkring hagen. Altså vaskebræt, hvad er det, man kalder den, toiletbrættet? Ja. Ja, det skriver vi så ikke lige i reklamen, men ja, okay. Og så det er der også nogen, der har fået. Okay, men den trend er på vej væk nu? Man vil gerne have det sådan mere på kinderne også, ja. Hvor mangler folk mest skæg henne? Det er tit på kinderne. Okay. Kan du prøve at fortælle, hvordan de her transplantationer foregår? Jamen, man henter simpelthen hårene fra nakken, så fordi at man, det gør vi jo i forvejen, at vi laver hårtransplantationer, og vi ved, at det hår, vi henter fra nakken, det falder aldrig af. Så derfor er det en idé at hente det derfra. Og så planter vi det bare i skægget i stedet for. Og hvor lang tid går der, før man kan få sig et ordentligt fuldskæg? Jamen altså, fra vi har plantet det, og så til du kan forvente, at det alt sammen er ligesom kommet ud, og det er fuldt vokset, der går måske en 9 måneder cirka. Okay. Det er jo så selvfølgelig, altså det er jo mest mænd, jeg går ikke ud fra, at der er kvinder, der får lavet det her. Det har vi ikke prøvet endnu. Nej. Men der er nogen, der vil have øjenbryn, men det er så noget andet. Okay. Kunne kvinder godt få, altså... Det kunne man godt. Man kunne godt. Altså hårene vokser lige meget, hvor du sætter dem, men... Nej, det er der ikke så mange, der har lyst til. Ja. Det koster mellem 30 og 45.000 kroner. Ja, ja. Og er typisk mænd mellem 20 og 40 år, der får det lavet. Ja. Hvorfor er det så dyrt? Det er fordi, det er jo et værre pillearbejde. Det går fra tidlig om morgenen, altså vi starter klokken 9, og så er vi færdige ved en 5 stykker, og så er vi flere på arbejde sådan en dag. Der skal jo sidde, og de der hår, de skal separeres, og de skal plantes. Og det er sådan en heldags chance. Hvor unge er de folk, der får det lavet? De er ikke 20. De er som regel, de yngste, de er midt i 20'erne, sidst i 20'erne. Det er ikke lige de 20-årige, der kommer ind med det. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad det er for en gut, der valser ind ad døren hos jer og siger, kan jeg ikke få mig et fuldskæg? Jamen, vi kan ikke sådan lige sætte dem i bås. Det er ham, der har fundet ud af, at nu vil han gerne have noget skæg, og der mangler han det. Altså, han kan bare ikke få det skæg, han gerne vil have. Og det kan være alle mulige samfundslag, skulle jeg sige. Men det er bare dem, der gerne vil se godt ud med skæg. Mm. Nu har jeg har selv stort skæg, og det... Jeg tror måske, jeg havde det før, det blev moderigtigt. Ja. Men... Altså, er det smarte storbytyper, der betaler 45.000 for et skæg, eller er det også sådan nogen ude fra de små landsbyer? Eller? Det er nok overvejende fra de større byer, men man kan godt vil se godt ud, selvom man kommer fra en mindre by. Okay, tusind tak, fordi du var med her. Mens det nedsmeltede atomkraftværk Fukushima på tredje år lægger radioaktivt kølingsvand, så åbner de japanske myndigheder nu op for at lade evakuerede beboere vende tilbage til deres hjem. I første omgang så er der udsigt til, at 350 personer kan vende tilbage til den lukkede zone. Det fortæller Jens Seirup, postdoc i Japan-studier ved Lunds Universitet i Sverige. Først og fremmest så er de begyndt at lukke op for, hvad skal man sige, den aller yderste del af den evakueringszone, der har været. Der har, det er sådan en 20 kilometers radiozone fra det her havarerede værk. Man kan sige, at det er jo nogle områder, der har stået mere eller mindre stille. Der har kørt sådan noget, som man så fint kalder dekontamineringsaktiviteter i det her område, som i hvert fald myndighederne siger, har fået strålingsniveauet så langt ned nu, at det er myndighederne definerer som sikkert at bo der. Det er stadigvæk, det er ikke fordi, der er ikke nogen stråling, men nu er man bare nede på et niveau, hvor man synes, man kan begynde at sende folk tilbage igen. Men det er jo altså stadigvæk nogle områder uden nogen. Der er ikke noget forretningsliv, der er ikke nogen læger, sundhedsklinikker, der er heller ikke nogen skoler, der sådan rigtig kører, så det er jo ikke sådan et velfungerende lokalsamfund at blive lukket tilbage ind i. Hvor høj prioritering har det her hos de japanske myndigheder, at beboerne nu kan begynde at vende hjem? Det har en temmelig høj prioritering for den japanske regering og for den japanske premierminister. Det har først og fremmest noget at gøre med, at man jo gerne vil vise, at man ligesom rykker på det her spørgsmål. Og den japanske premierminister taler meget om det her med, at det er vigtigt at få repatrieret de her mennesker, som er evakueret. Og det... Man skal selvfølgelig også lige tænke over, hvad det er for nogle mennesker, der bor i det her område, eller der kommer det fra det her sted. Det er som ofte sådan lidt ældre mennesker med en stærk lokal tilknytning. Det betyder ret meget i Japan, hvor man kommer fra. Folk kommer meget op i, hvor deres familie stammer fra. Og hvorfor er det meget ældre mennesker lige i det her område? Ja, altså jeg skulle til at sige, man skal jo ikke forestille sig sådan nogle velordnede danske parcelhuse med børnefamilier, der nu kan komme hjem og få malet carporten sådan efter tsunamien. Altså det er... Det er man kunne måske kalde det udkants Japan, hvis man vil lave den analogi. Altså det er meget langt ud på landet, og det er som oftest nogle folk, som måske er opvokset der og har en vis tilknytning dertil. Og det betyder selvfølgelig noget for den japanske regering at kunne signalere, at nu kan de ligesom vende tilbage. Men er det her så noget, man tror på? Fordi jeg kan altså huske, at hele det her forløb, der har altså været flere sager, hvor at de japanske myndigheder, det her firma TEPCO, som drev Fukushima-værket, at de har ikke set for godt ud, om, lad mig sige det på den måde, med at de måske ikke helt har fortalt sandheden om, hvor meget der blev lækket, eller hvor forgiftet de her områder var. Så tror folk på, at det nu er muligt at flytte tilbage? Altså, der er ikke selvfølgelig, kan man sige, lavet så mange tal for det. Men... Og det fortalte Jens Sejrup fra Lunds Universitet i Sverige. Klokken nærmer sig 5, og så er der nyheder. Efter nyhederne, der er jeg tilbage med det seneste nye fra Ukraine. Og jeg kan lige give dig sådan en følgende update. Det russiske flag, det smælder over parlamentsbygningen på Krimhalvøen. Den tidligere præsident Janukovic, han er stadigvæk forsvundet, og russiske kampfly står klar til kamp på den anden side af grænsen. Det er saftige sager, du får dem alle sammen om 5 minutter. I øvrigt, så kan du sende mig en sms og fortælle mig, hvem du holder med i konflikten. 42 600 24.